الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دواد سورة فاتحة ذكر شوا بيان مقاصد ارباو او خلاصہ سورة ذكر شوا جب سورة کی بیان مقاصد ارباو دے او ذکر دے فرق ثلاثہ دے سرد تخویف و بشارتنا تفسیر الحمد للہ رب العالمین ذکر کرشو الرحمن دیکھ تفسیر شروع اغدا چی ریادت حروف دلالت گئی پا ریادت مانا باندی رحمان کی بندو حروف دی او رحیم کی سلور دی وجنس رحمان پا مانا کی زیادت دے مبالغہ دا او داوتا ہندہ سی روئے دے لکا سکران عطشان مطلب دا الرحمان مانا انتہائی مہربان دے او بیا مدا ویلی چی رب دا اللہ دا اسم سگوتی دے چی اطلاق بغیر دا اللہ نا فبل چابانی نکی کی دا شانی بغیر دا فیضافتنا او کل فیضافت راشی غیر تا چی رب مضاف شی او رست مضاف نیرے ذکر شی اطلاق مخلوق باندی مرازی لکا سورہ یوسف سو آیاتنا مخیلیو او رحمان دا سلف وردے چی بغیر دا اللہ نے پبل چا باندی اطلاق نشی کے دے نہ دغشان او نہ پا اضافت سرا کم کتابون آن چیاغد بسم اللہ الرحمن الرحیم داغی تفصیل کئی او شرح کئی ناغی وی الرحمن صفتن رحمان دا یودا سی صفت دے چی لا یطلق علا غیره لا مطلقا ولا بلغت رحمان دا دا اللہ دا سی صفت دے جو بغیر دا اللہ نے پبل کیا باندھی اطلاق نشی کی لے مطلقا نے اطلاق نشی کی لے نہ دغشا نے پہ اضافت سرا اور پرن ویلم لک رحمان الدین یا رحمان اللہ یا ویدا رحمان گل کشی ندی اطلاق ببل چا باندھی دان دے سی او شاعر ویلی او یا داری پار سوتا وہ چدا وجد ضرورت شیری نہ رے نہ خبر سی نہ او پرون ویل چپتی دخل وقت شاعر اگر پہ رد کرے دے اویلی دی دا رحمان ویل کو حسی زان تا شرک دے زہرانی مپرنینا دے جاہلان نصرہ دی جی عبد الرحمن بابا ویلی دو شاعرانی اکڑی وی خوشالے و دولتے میں خادمان دی او زه رحمان پا پختو جب عالمگیرم و لگه دا جواب دا سینہ دے الرحمن انتہائی مہربان دے الرحیم او بیا بیا رحم کم کے دے او آیاتنا مزسور انعام خیر ادوا یو دولتم آیت وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ او یو آخر دو سور انعام قل اغیر اللہ ابتغی ربان وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ هو آیا اے طلب کم از بغیر دو بغیر دا اللہ نا بل سوک رب اغیر اللہ ابتغی ربان اے دید اللہ نا طلب کم از بل سوک رب او دا اللہ رب داری و شیلے دا شاری سور انعام اغا بیاو بورا سور انعام آیت گورا چمخ کی مویلیو اللہ رضا رحمت دے غیر میں منفی کرے رے او پلوان لے ثابت کرے رے آیت گورا سلو پندو ویزا جا اکل دینا یونیون بی آیاتنا وقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفس الرحمہ آر کلا کی راشتا تا کسان ایمان داری پایاتون مندوانی وسو آیا سلام علیکم آفرین شاباس بتا تو باندی رالی مسلم بیان کا کتب ربکم علی نفس الرحمہ لکلے دے مقرر قید رستاتو پخول ران ماننے رحم قول پتا سباننے نو اللہ رحمت آوے جان لا ثابت کرے دے او دا شانی دا غیر نے منفی کرے دے دا شان یو دو تائیدات اغم نور مخیلے ہوا الرحیم او چی انتہائی مہربان الرحیم ابیا بیا رحم کو ان کے دے مالک یوم الدین چوازدار اختیار من دور دی جزا و دو سزا دے یو ملک راضی یو مالک قراءت راضی نو مالک قراءت دا بہتر دا ملکنا زکا ملک وی بادشاہ تا خو بادشاہ غیو چی خلق بادشاہ کڑی او مالک وی اغلا چی اغا خود مختاری چا اندغا کڑی نی بادشاہ کڑی نی بلکی اغا پخپل خود مختاری دانا جی چا والا اختیارات ورکی نا اغا پخپل وان دی خود مختاری یا تو ایز مالک ما مالک یوم الدین او بل دا بہتر دا دی وجنا دے چی دے کے سلور ہر وی او ملک کی دریدی او پا یو ہر وان دی درش نیتای ملاوی دی لت نیتای ملاوی دی لت گناونا ماب دی دی درجی پورتا کی دی لسا نو پا یو ہر وان دی سیوا اجر ملاوی دی مالک یوم الدین چواک دار اختیار من دورا دی دی جزاو دی سزا دی مانا اللہ اغب اختیار من دی چال با سزا ورکی او چال با بہتری بندی ورکی او پایت کی رد دی دی شفاعت قہریہ چی بغیر دا اللہ نگر بل سوک کارساز حاجت روا مددگار نشتا دے یعنی شفیع قہری نشتا دے او تو پورا مدانہ کی در جباعت قہریا دے گو آیا تنو جکڑے را او پورا سورہ بقرہ او پورا دریز آیا نزید شفاعت قہریا

اللہ و انتظار میں کہی رہی مگر انجام انکار دو قرآن کریم عذاب دے بکم اور ربانی گرا بشی انکار انجام انکار دے قرآن کریم وائی با کسان چرکڑے ہو رہا قرآن ان قبل مختلف نا پتہ سر راگلی راگلی پیغمبر اندر اب دوں گا بالحق رشتیا خبری ماننی فَهَلَّنَا مِن شُفَعَاءَ بس ایسٹر پار گنگا کم سفارسیان فیشو لنا بس سفارش کی پار گنگا سوچتا کی سفارش کی آؤ نورا دو یا کہ واپس بھیجوں گا دنیا کا فنا مل غیر اللہ بس کیا مل کروں گا غیر دارا ملنا ہونا چنوں گا نہ عمل چنوں گا سامل کرو سورہ انعام کے مختلف جواب کے ارشوے اللہ وی ولو ردو لعادو لمن هو عنہ کچر فرق دگئی واپس ان پریشی دنیا تا مخام خواہ واپس کی گی باغنا کارا ملتا چھے دائی داغین من کری شوی ہوا ملو دا دنیا تا واپس کی دل نشتا رے ندا غی بلا تمنائی دنیا واپس کی دل نشتا رے ادے وینا روحنا راضی مسند روحنا راضی او نردو یا واپس بکڑے شمگا دنیا تا پس چا ملوکو منگا غیر داغنا چو منگا نعمل چو منگا سامل کو نایت کی نبی جد شباعت قہریا فیشوا اولانا پس دو شباعت فکر پارد منگا دو گورا سورہ نام مجھ کی سورہ نام ترش آیت گورا سورہ نام وہ مرسی بارا آیت گورا اویا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع الله ولي أو فريد دعوة كسان سني ولاذي دين اخبر فلب سرا وفابس سرا أدوك كريد أيضا الدنيا وذكر به او پن ورکا پا بیان دے قرآن پاک آن تب سلن سون چاچی گرفتار کرے شے وئی پن کرے شے وئی ہاں یو نفس بیما پسو داغنا کارامل کسبت جسا ملی کرے لے صلاحا نبی پار دی نفس سواد اللہ نا ولیون سوک دوس ولا شفیعت او نسو شفاعت کون کے شفاعت قہریان بے اور فسیم اللہ وی و ان تعدل او بجرفی جور قیدا نفس و پورفی دیور قول سرا لا یؤخذ منها نبشی قبل ولیدی نفسنا دا دیا و کسان چی بن کرشی دیما فسو دائی کسبو جلیتا عمل کرے لهم شراب من حمیم پارا گرمون آزاد درناک بے مات سو رائے کی گئی چکر گئی گئی ڈاک والا داغی پوجوان کی سزا اور دشان کی سورئی یون سورا اتلسم ایت اور لسم سورت ویا گون مندو نل مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله او جرا فرياد آج عبادت كي سوى اللهنا دارس نظر ورقل هديتا ونفيد ورقل هديتا اوائي دي داجي شفارتيان منغا عند الله دا الله سرا دار منگا شفارسیان دیا مطلب دا منگا حاجتنا اغاو پا اللہ واندی مناویا وہ آیا اے خبردار اے ورکو ویتا سو اللہ تا بما پا سباندی لا یعلمو چنین معلوم اللہ تا فی الارض ولا فی السماء فی السماوات والارض پاسمانو کے ولا فل ارض او نبغم کردیا حتو نبیون اللہ اے خبرداری ورکو ایتاسو اللہ تا بما پاگا سبان دی لا یعلمو جی ندی معلوم اللہ تا پاسمانو کے ولا فل ارض او نبغم کردیا سبحانہو پاکی دی اللہ تا او دیر ریدے عما یشرکونا داوسنا کی نام مشرکان اور سر شریک کیا داشانی گورا سورہ مریم گورا ملسم سورت دے آیت گورا ہوا کیا لا يملكون شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا مسجد يجوي ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أوروان لكم مجرمان جهنم تورد تجيا لا يملكون واج اختيار من لري الشفاعة شفارس إلا من مگر رسول اتخذ عند الرحمن چنی ولی مہربان بادشاہ سرا عہدہ لوز توحید ملولا موحد دارد پاروا شفارس قریشی او یادا چی موحد اغب شفارس وما موحد دارد پاروا شفارس قریشی استثناء یاد مشہور عینونا دا یاد شاہدی عینونا دا مطلب دا واج اختیار بن لجد اخلاصول ویسوک مگر آرسول چنی ولی مہربان بادشاہ سرا آہدہ لورد توحید موحد پار بشبارد کولیشی یا مانا موحد بشبارد کئی سورہ انتواہا وگورا دی بسی کم سورت کے دے سورہ طہٰ آیت گورا یوصل نہم آیت گورا یوصل نہم یوم لا تنفع شفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا فدغواني فائدة بوركي شفارسا لا سلم لا تنفو شفاعتو فائدة بنشي وركو ليا شفارسا إلا من مگر آغا چالا اذن له الرحمن کی اجازت کرے اغل مہربان بادشاہ مانا شفاعت کو ان کی لئے اجازت کرے یا اذن له الرحمن اجازت کرے تو پارد مہربان بادشاہ یعنی بلے ویلیا کتر شفارت کے ندیم آپ کو ورضی له قولا او خوشحال شب اللہ داغنا قولا پوینا توحید عقیدی توحید باندیا داشانی اگورا سور انبیاء اگورا سور شعراء اگورا سور انبیاء سور سواہا پتی دے سور انبیاء آیت اگورا اتشتم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیتہ مشفقون ویلی اللہ پاغس باندی بین ایدیہم چجروان دے مخلوقنا او پاغس باندی چجروسر مخلوقنا ولا یشفعون او شفارس نشی پولے رہی إلا لمن ارتضى مگرد إلا لمن ارتضى مگرد پاغ آغا چا چه خوشال شوی اللہ آغنا وهم او دانی کان مندگان من خشیتی دا فرشتی وهم

قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا غرورا هو إذا الله پیغمبر خبر را کئی ماتا جیسا آن افقل آغا کا سامنا چرا مرد کا ویتا سو سوا دا اللانا ارونی ما لو خیئی چتا سیرا مرد کا وی مازا خلقو من الارض جس شے پیرا کئی آگئی دزمکینا ام لهم یا کدپارا دا آگئی برخا ویسا دا فی سماواتی سماوات پاسمان کے ہم آتے نا ہوں کتابن یا کور کرے منگ رہی تھا کتاب پر دئی پدلیل واد دینا مطلب دا نہ بجاج شفاعت قہریا بغیر دا اللہ نا بول سو کر خلاصہ ان کے نشترے